أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كون تاي موي dernier ki bi ci walu aji inshallah. كون نيغي وخون نيان كون داني داف جانرو ريكابيتولاتيف كون نيغي وخون لغي بي ني داني باي با au fur et à mesure ni koy ci donc dafa bari ñaanu dañu xaw bari ci sino tamit ku ko am rek kitabul adhkar bu al imam an nawawi al adhkar al muntakhab min kalam sayyid al abrar mo ne ñaan yi nga xamne sama tuddu yalla yi nga xamne dañu ko jëlé ci waxi ci gën ci ni yalla bind mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu tere imam an nawawi rahimahullah mom amna parti ci ñaan yoy bu mu def ci walu aji yu am solo dafa xawa guddu nak diko lim mom da naka day xawa nek lu difficile mais ñun bu mu defé récapitulatif ñaan yi ñu gisoon bi ci ñëk mo doon moy dañuy retourner en arrière comme moy da mel dañuy recommencer moy waxon nañ ci ihram bi nga xamne mo nekkon ponku bi ñu xamne moy bi ñëk ci ngeen ci lañ gisé won lan ci lañ doon gisé né ci ngay bo ihramé armal moy yéné bi bo ñé ci délimitation bi labbayka labbayka allahumma labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak lool moy bu ñëkk bi waxon nañ ni tekki moy wuyu na la labbayka wuyu na la allahumma yaw sunu borom labbayka wuyu na la inna alhamda mbolen façon tanti wan ni'mata ak mbolen façon xewali egiss laka ñel na wal mulku ak nguur la sharika lak amo lu lay bokale amo associé lolu moy koku da ko wuyu lan da ko wuyu wote bi yonanti yalla isma ibrahim alayhi salatu wassalam liko yalla ne won wote la wa adbin fin nasi ياتوك رجالا وعلى كل بامر ياتون من كل فج عميق منكون ووتل سنيني واذن موي ندفاري كابلي بافار منكو لغي نام ووتل واذن في الناس ووتل سنيني انا داكاي ييك بن مونتان دي نيك فوف مو ووت ياتوك دينا ديكل رجالا بو ني نييو دينا ام ньо خامني دانيي دوخ وعلى كل بامر ام ньо خامني دانيي وات اي مبام يسونو di ñëw di acc legi baami ginnaa avancé léegi avion ak ñoom ñu di demee ñu di demee leen mooy yaatuna min kulli fajjin amiq dinañ jóge gox mu la gox gina sori du tee gaay di ko jóge di ñëw ñu ne kii ni mu jóge moom ñu ne kii de kii Australie sax jóge na ñu ne kii moom Sénégal la jóge mooy yooyu sax nga sori la kii moom Brésil la jóge kooku gina tee sori tee Japon yabu wuyu ji loolu ne moo tax boo accee ñaan bi njëkk labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka léegi loolu mooy moo doon ihram bi armal bi boo bare woon mooy da ngay dugg biir màkka boo duggee li ngay njëkk kii mooy kaaba bi waxoon nañ ko kaaba bi boo ko gisee baxon nañ la ne ñaan bi waaw jatta wala bobu tamit bobu bëgguna nga bindal mako ma jatta wa après na la ko bindal inshallah jatta bi ñu ne nga duggal sa tank ndey jaw wala après nga jindi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam après nga ñaan yalla mu ubbil mu ki wala mu ubbil le bunt yermande ñaan bobu nonu moy jatte yeb la waaw jatte pour jatte yeb la rawati na tamit jatte kaaba bobu li tax leg biñu ko tuddu moy dañu nan lolu nit ñi xam nañ ko par moy dañu japp nak koy bugu len jatte mais bax na tamit di préciser ndax waji man na comme ko deggu ko ci mbir yi rek man na yaakar ne dafa kon kaaba gis ki nañ ko ko waaw dañ koy wax moy da ngay jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah sant yalla jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam pare nga ñaan yalla ubbil le buntu allahumma ftahni abwaaba rahmatik yalla nga buntu wala su buntu yermane yi nga xamne amul ci ñoom amul ci ñu tambalé ku ñu yépp lolu dang ko wax ci kaaba bi légui bo gisé kaaba bi bokku na ci bërewu ñaan yi moy gis bo dooro gis kaaba bi moy waxon nañ ngay da ngay ñaan nane allahumma zid hadha albayta tashrifan wa takriman wa birran lolu di waxon nañ moy allahumma yaw sunu borom nga xamne lawul asmaul husna mom mom turu sel wa sifatul ula ak melo yu tawi xamne manu ñu ko kenn manu kenn xamuko deug deug bakoy décrire ludul sunu borom mo xam deug deug bopam ñu ngi lay ñaan wid yal na nga yok hazal bayta sunu bi mu taaba di tashrifan ak teddaani ak yal na nga ko yok wa takriman ak teral mu ko may ak ak ci li ngay koy wax tashrif sharaf sharaf ak takrim dama xawna do mais sharaf moy ak teddaani wa takriman ak mu ne waji yok ko noblesse yok ko man la koy waxati moy nga yok ko teddaange tera nga yokal moy nga yok mbaxam ak lim na yok wabiran ak mbax moy li fi ci mbax yo ko yom ba def yeb xamna ya fa sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam ñaanon yeb ak lu upp lolu yeb dal nang ko def ci tawal lolu nak dafa bokku ci li yalla ne waman yu'azzim sha'irallahi fa innahu min taqwal qulub kep ko xamne dafa magal symbole yalla yi symbole yalla yi bokku na ci dina mag moy kaaba bi kep ku magal yoy la nga xamne lolu ci ragal yalla la bok mo tax nit egguna julli pepp na do dal lu yalla magal ndax lolu ke bo doya dalé lu yalla magal sax yow ak yéger ngay doon bo do ya ko tay boko dayul nak après lolou benen affaire la dañ lay xamal kon lolou bo gisé kaaba gi non ngay après tamit man nga ñaan tamit ndax beurep bobu bokku na ci comme li al hasan al basri rahimahullah al hasan al basri ku siiw le ci mbolen fanu xam xam yi danaka ci gattal mom du sahabi mais talib sahaba yi la radiyallahu ta'ala ku amone xam xam na bo gisé ñi ci soufisme ñu bari seen tallale seen seen day ñew ba ci mom yeen tariixa yeje day jaar ba ci mom non mom sahaba yi le dundul bokku na ci bëre bi neewon bëre bu ñaan la moy bo doore gis bo gisé taaba moy ne kon baxna non seulement nga ñaan ñaan bi mais bo amé sa yeneen ñaan tamit nga ñaan ko légi lolou après bu ci tebu moy da bo gisé lolou moy bo gisé nga dug bo duggé ñaan li ñu waxon boy dugg ci jakké yit après nga ñaan ñaan bi da jaar hajarul aswad moy ci pierre noir nek ñu ñuy ko ci li ñu waxon bu man da nek le moy da ngay wër non wër bi man nga ñaan ñaan bu la neex mais comme li abdou lay wax la bayta wa la bayta bi xam nga la bayta bi bo joggé ci délimitation di ñew dang koy wax diko wax diko wax sopp nañ nak bo ñewé ba ci taaba bi ci jakka bi nga arrêté ndax dafa am ay ñaan yu am ci taaba bi yo xamné yo comme ko lolou lañ jël jërënd bi fa sawon doon ko wax ci nekkul ci ne mo gën leneen moy liñ waxon na Abdullah ibn Sa'ib radiyallahu anhu mom mo ne dama deg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy wër kaaba bi di wax rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar antu ar-rukn ar-ruknani al-yamaniyani leg leg nak wala lolou lu jarono précisé la moy dañu nan ñaari ruknul yamani moy ñaari coin yamani mais lolou ça ne pas dire que hajarul aswad lañ ci djublu moy ci point côté bi fété ak ci point ak pierre noir nek ak benen point bi nga xamne ci moy point bi fete yaman côté bi dañ né lay lay dañ leen di bolé ñoo ñu amné ñaari coin yaman yi mais wala ñu fa bi ci pierre noir côté yaman la fete moy dañu moy comme ni arab yi bu ñuy wax dañ lool dañ ko tam di def bëgg wax jant bi ak wër wi ñu né ñaari wër yi té ñaari wër yi jublu wuñ ci né ñaari wër lañ ci jublu moy né jant bi lañ ci jublu ak wër xam nga wër jant bi mo gëna lër jant bi da wër yi ak léram mu ngi koy jël ci jant bi mais da ngay gis bi gëna tuuti lañ tuddé bu mag bi lañ jël benn tour ñaari wër yi jublu jant bi mais non tamit lañuy def ci sayyidna omar ak sayyidna abubakar ak sayyidna omar radhiyallahu ta'ala anhu buñ len di wo leg leg dañ nan al omarani ñaari omar yi buñ né ñaari omar yi nak yow tam nga fogg né xeyna ñaar ñi tuddu omarata dede bob sayyidna abubakar lañ ci tuddu ak sayyidna omar radhiyallahu anhu xam nga sayyidna abubakar mo gëna mag sayyidna omar mais pourtant dañ nan omarani comme niñ waxé ci wër yi ñaari wër yi jant wéti ci lolu ci nonu cadre bobu lañ nan ñaari coin yaman ni ndax hajarul aswad ak côté comme que ñom ño xawa def ni yi da nek ni di nek ni légui ñu leen di wowe comme non moy ne li lolu lu jara préciser ndax lég lég nga gis ñu naan la ñaari coin yaman ni bo ki yé tam la mais non côté du fété yaman ben la on di ñaar mais biñ ci dugg moy ci pierre noir nek ak côté du fété yaman mom mo ne dama dégg yonan bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy wër kaaba bi digënté bobu ma dégg ko mo naan rabbana e yow suñu borom atina dox yal na nga ñu may fi dunya fi adina hasanatan ak lu ba ak baax ay lu baax hasana ay yool yu bari tamit ci la moy loolu lepp nit lepp lu baax rek bo xam ci ya ba yu bari gëreemu yalla lepp mu ngi ci biir voilà lool par exemple loolu non sutulay adina mu ngi ci biir ci wa bil akhirati ci al akhirati tamit hasanatan yalla nañu fa defal hasanatan moy ni ni nga do ñu defalon mais fo hasana leg leg dañ koy firi aljana wa fil akhirati yalla nga ñu may aljana wala wala wa fil akhirati ta al akhira hasanatan yalla nga ñu may aljana mais li gina yaatu moy sa ngeenel goog nga ñu mayon fele ndax lool lepp hasana mbax gogou nonu aljana ci biir wa fil akhirati hasanatan wa qina ta yalna ñu fegal protéger ñu adaban nar contre mbugulu safara voilà lool la ndax nit mom comme que jam nga yalla mom mom nit ñu lu ko neex do tek bo la du ku mu duggal sa war ak moy yow kenn manatu la wax pour toi mu fay dugg wala diko muslim ndax mano fay julli ba doyal wala def say rakka yu bari wala wor ba japp ne yow lool man na la duggal aljana yalla dugi sa faram neena kenn amul kenn ko xamne jëfum mo do duggal aljana lool amul ne ko ba ci yow mo ne ba ci man xana yalla sembeurtel ma ci yermale yi no bu doon dañuy xol du gën du dugg aljana de ba ci mana kenn du ko dugg nak moy mbaxum yalla rek mbaxum yalla gog nak mo upp aljana moy ngeerum ak ma ngi ci da ngeerum yalla mo tax nit ñi dañuy dugg aljana comme yona nabi sallallahu alayhi wasallam yalla na leen ndax doyal ngeen ndax gërum ngeen ñu nako wu mom day tabarakallah mom kay gërum nañu deug mom ñu waxoon yeb gis nañu mo ne ndax soxla wu ngeen lo xamne mo gëna ci loolu mo gëna baax loolu mo ne bu man lam ñu gëna wax na jéggel ñu duggal ñu aljana mo ne may na leen sama gërum nekk na ci yeen dootu ma leen mere ci ba faaw wala may ñoo ya mo tax loolu yu jara ñaan la lool moy ñaan bob te lool ci alquran la ñaan bobu rabbana atina fi dunya ndax dana wa minan nas amna ci nit ñi ñoo xamne ñoom bu ñuy ñaan dañ naan rabbana atina fi dunya hasanatan wa ma lahum fil akhirati min khalaq qawm bu mu juuna mu ne amna ci nit ñi ñoo xamne ñoom bu ñuy ñaan seen ñaan yëpp àddina la rabbana yow suñu borom àddina yal na nga ñu def fi dunya ci àddina xasanatan ak ñu ñu de oo dañuy ñaan pour àddina mais e al akhira ci alors li ñuy def fi al akhira bu doole ci mo voilà yalla suñu borom allah jalla mu ne am na ci nit ñoo xam ne noonu lañ mel ñom bo leen gisé ci jakkay wala ñuy dem gisé ci siri wala ku ñaakar ak ñaanam moy seen mbiri adina la sama promotion bi waxtu ma genn ci premier way ay way ñaanal leen sama diplôme ñaanal leen sama thèse sama ki wala amatul lu dék alors que là on est que de passage wala ñaan sama liguey bi ñu ngi wañi nit yalla nak way ñaanal leen ma ñu bama di moy ñom yoy rek wala keur way keur gu rafa mo ko mënon am keur gu yaako xam nga ni sama location bi ma nek ci sonuna mom yoy rek bu deme ci serigne fi lool la bu deme ci nit kum yaakaaru ñaanam lool la ko wax mom dal lool rek moy yew wa ma lahum fil akhirati min nasib wala min khalaq bu mu joom ta koko nak amul tous mom alakhira mom comme mom lool rek lay ñaan ben mom ma fa dara amu fa keur mona nak mais amna ci ñeneen ño xamne nak moy julli moy ñi nga xamne ñe man naño nek julli sax amna julli ño xamne ñom non la leen yalla ci mais quand même comme que le fait que ñu nek julli nak day tax nak même bu de ndax même julli du dem safara du fa sax voilà ndax koku mom nit du gem la ilaha illallah ba pare di sax safara lool mu amul né tamit yéféri lool la moy yéféri nga xamné ñom am na lu gëm waxuma até yi ñomit seen ñaan wala en général ñom seen ñaan ci adina rek la yalla la gëm rek ñoñu moy ñi ci gëm yalla mais mu né nak jullit ñi nga xamné tamit seenu gëm ñoy ñi nga xamné dañoo mat gëm nak xam dëgg ñom bu ñu ñaan dañ nan rabbana yow suñu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci adina hasanatan lu fatiyu ak mbax wa fil akhirati allah ak allah hasanatan la ngi may adina way la ngi may yu gogu hasana mbax bobu waqina ta nga bu leem fof rek de ndax nit man na am lim beug ba para nek ci khat imagine nit ko xamne japp na ne mom problème am moy 1 million yalla may ko 1 million mais yalla def tank bi dam dom ja febar bo xamne wala mom ci wop mu febar bo xamne 1 million yi non seulement dina ko ci def mais dina soxla lebi pour ci fadi wa mo ra liñi wax bari le barkel wala moko gën wa barkel mo gën lool la nit ki dina am lu tout ci ci mo bok ci wa ta besoin de pa yalla ci tout wal quoi c'est ça lool la koy waxe way lool la mo dox yaron bin salam ci wa ni kep ko xamanteni ni da nga yew bien important sa yaram yalla may la afi nga yor sa dépasse jour bobu yow mom fokk na fokk lay wala amna lim di tegal wala nga yor sa dépasse jour moy limi dindi jour am nga ko koku na xamne yalla dajalel nako al adina ci loxo moy ci keur yi loolu la soxla di waaw voilà tek ci boy sante yalla mom day dina yok mo ne kon motax ñom biñ ne yalla nga may ñu ak baax ak yiow ak lepp hasana bobu lu baax lolu ci al-akhirah ci adina ak al-akhirah waye waqina azaban nar man nga ñu nak fegal bu gëlum safar ba mu nekk xeyewul go xamne di and ak coono xeyewul go and ak coono mom leg leg tax nak ko da koy tane mo dox yaronte bi ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bu mu waxe ya naari ci ko jeriñu wala lolu parce que ci wa ma muy ba man di def bañ ni nay ni rek ci wa ci fer la musul be ci dulit bok lolu bok wa baaxul wa man yuqashu nafsi fa ulaika humul muflihun kep ko xamne fegal nañ ko nayu bopam koku mom kep ku yalla fegal nay ci fa bop nay gi nga yox nay gi nga nek koku na la leer na yow ya bok na ci ñi tax kon ñaan gogu ci tawaf bi lool la amna tamit bo amé yeen ñaan surtout nak ñaan yi ñew ci alquran may rabbana kom xam nga kom bi rabbana atina fi dunya ak bi nek amanu rasul afra la to akhirna yo yeman nga ko ñaan ak ñaan yi nek ci alquran tamit comme bi ni ci lox légui lol moy wour kaaba ji légui zamzam bo paré boy nan zamzam mom yonantou sa salam waxon nañ la ngeen budé hadith yi ñew dafa amna ay wax mais limne zamzam lima shuriba lahu zamzam loko nané rek moy do ci yene ñu koy naan yalla dina la ko jox inshallah wara ibnul arabi waaw de yene di ñaan ci la ñaan ci tamit li nga bëgge né yalla mom yow ndox ni ma nga ñaan comme ñi nga xamné loolu lañ ko jëlé ci fa yenen sallallahu alayhi wasallam mu wax na de zamzam loko naan rek bo yo ci yene nga te man ma ci yene li yalla nga ko jox ta mu gën ci na mo ñaan ni man nga ko wax wolof man nga ko wax waaw def ko da tay ñaan ni wala yu bari man nga ko wax ndax ñaan bi upp bu re yi wax ko ci alcorane mo gën ndax moy kaddu suñu borom mais xamal sens bi lool da la ci yokku da lay day gina tax yow ngay concentré wu ci li ngay ñaan ak ñaan yaronte sallam la même chose mais zamzam legui ndax abdu ki ibn al arab al maliki rahmalahu dana mom ñun de zamzam nan nañu ko ñaan ci bima ko biñ koy nan ñu ci doon ñaan xam xam lañ ci doon nan hikma am xam xam yalla may nañu ko te tamit borom xam xam yu bari dañ koy wax lool li ñu set lu la moy ñu ko ci yépp nonu la legui moy kon nit ci fo bu ñew rek nan rek dem yoonam melni ko yakam dëlël sa tan ndax loolu la ci indi da nga bay ci ni ci nak def lepp tabo ngir sa borom mo tax lu jup kon nak bul parax parax ya toy bu de ma don de del dem bidd gi sa tanate mom wala di waxtan wala gaaw xol li sama tek ñan ñoo wara tek so ñan ñoo wara appel ñoni mom lol kay ba ni ñu waxe nga bo fa joge do to am benn bakkar ci wala c'est ça quoi man mom limay conseil ñi nga xamne dañoo febar ci côté téléphone moy buñu budé manuñu buñuy dem ndax téléphone nang koy soxla lég lég numéro même budé jar na ko budul sa carnet nga def ci numéro yi nga soxla da bayyi ci téléphone sax ci dëkk bi nga dem xol ma am naño xamné ñom tentation bi téléphone lañ man da bayyi bu né ci mom lepp lañ nekk surtout wut amé Skype téléphone ni internet ci bu né ñu dugg Facebook ñoo xamné tout temps wa gis nga boko tam ku tamulon la di nga bo mayul di nga dem ba ca kaaba ga ak fiñu wara ci ay arafa nga wara ñaan wara nekk ci nga nekk ci fa yoy xale ya may wo ma tontu len lele sax bo ci wo fekk ma ugupe damay ci ci fa mom tay budé sax téléphone bo xamné dang cey def ay ñaan yi par exemple ñaan yi comme texte yi comme téléphone téléphone yi légui ñom ci na yoy lu bax la mais ni ci apro angelal bu ci lool la ci nekk ci ay kër bi neex na xolal gato waji din def tay ndaw ci din def sama xarit bu ne ngay wax ñepp di commenter ay tan lool mo amul benn solo legi kon moy boy nan zamzam tamit moy loolu la moy ñaan ci yene ci nga ñaan ci li nga bëgg yépp duggal ko adina ak alakhirah ci yam tabul yam ci yow rek me ñaanalal sa mbokk julli ñepp ak ñi la ci jitu woon mu leer la ne diine ji mbaxu yalla kefe mo tax ni mu dugg ci me da am ci ñu ko jaarale do yaron bi sallallahu alayhi wasallam wala ñepp den ñaanal ñepp ta ñu taram ñi japp ben affaire moy bu ñu comme senegal ci li ko diine yemul rek ci ñun ñi xam ndax ñom da ñomit comme ñun la rek da am ñoom ñu leen ko transmettre moy kilifa diine mu ngi tambale ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ba ci ñun ñi ñu am leen wala lool mo gëna wala lool moy ñaan ñi nga xamne dañoo matale jarul ngay tuddu way way c'est ça man lool lay wax xam nga am na mo tax da ngay gis ñaan yi yoron ci wala lool ñepp ñi ci biir way way c'est ça mo xam mu ngi bind mo xam taatu wa wa c'est ça way même sax ñi ñew ci kanam waaw ñi nga xamne gisaguma leen xey na la droit min bi yalla yalla defar seen nit waaw ndax yarante bi xala salam loolu luñu wara jangale ci mom moy da doon dafa ni ata soppon ñi nga xamne ñoo wara ñu nak ñeneen ñi ñew ginaaw motax bi mi waye genn adina neena dama sopp lol gis dama sopp lol gis sama lan la wax sama mbokk yi sahaba rabbiyallahu ta'ala nako ñun xana duñ fay mbokk mune yeen da ngay and do ñeen mais sama bo ñi ma gëm te gis ñu da tamit bi mi waye genn adina waxon na ci na ngeen mo nuyu sama ñoon ngeen nuyu ngeen nuyu ma leen na ma ngeen di nuyu ñu nit ñu koy fay na ko waalay taw afdalus salatu wassalam wala moy nit tamit lool la moy ki nu mu tudde li wala fi ñen wala proverbe bobu ñu naan ñariñ lo fekk xawma lan mo taxone ci ban contexte lañ ko waxo mais ni ngi koy dindé du lool moy baaxul ndariñ lu ma nar da fekke duma ci sonu mom moy yow comme yow do def ben projet ngir fay dom après waaw deug deug waay lu nek lan la ci meuna am ngay xol do ne le ci sama yenen bokk di ñu meuna am mu esprit bob nak esprit bu bon la waay na yalla sax ko mu wala te lool wala léegi kon mu ngok sam sam kon ñaan yu mel non ngay ñaan après bo déggé sam sam safa ak marwa moy bo ñëw ci safa bu dé man di ci kaw bu dé manoko def ci ci comme non wala léegi ñu mel safa du ni moderne léegi dañ ko moderniser dañ ko moderniser wa dégg na ci wi warate dañ ko karalé wala ko karalé amna minam même amna bo demé xamna da fé safa dem marwa amna un trou bo xamné ci wa boko xolé bu sa bëd duggé koku mine sa yaram ala na ci wa am mo ko ndé non non fatou bintou wi wala té ci ki bi la ci wa elle accompagne les gens tout le temps mais elle trouve le bo xamné ci marwa la ci wa ko defé ça va dem marwa ci wa amna fo xamné fo taxawé ci wa bon da nga jëndu waaw non bobom mom xawma mine sa bëtt won ci fofu la sou bobu nga jangok mom ci wa wa lol mom légui té moderne légui mais bo ñëw ci safa moderniser ba wa si mom kay tawakkal mais bo ñëw safa ni ngay def moy da ngay budé ko mëna yé wala bo fa nek budé ko mëna yé bo taxawé da ngay jakarlo kaaba bi da def ay Allahu akbar na ñaan talal sa loxo ka gam fo légui ñetti yoon nga koy après nga dem marwa nga def la même chose moy biñu gisoon sank ni biñu gisoon moy biñu démé mëna dafa biñu yéggé dafa lire dana inna safa wal marwa min sha'a'irillah moy né deug marwa safa ak marwa da ci symbole suñu borom ni la bok mune man nak damay tambalé li deug nañ ci nit ci wax damay tambalé ci yalla tambalé nak boko waxé wolof bu len manou arab bi tamit baax mune mu yé mu jakarlo qibla bi mu def kabari ak la ilaha illallah allahu akbar ak ay moy la ilaha illallah wahdahu la sharika la bob ngay ñaan ko moy ñaan bi kon kaw safa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu lol bindumako won bindumako la gon awé dañ ko waxon kon summa da'a bayna après nga ñaan ci digënté bob après bo paré na nga def lol netti yoon lolou ndax da moy bi nane mom wa la ilaha illallah moy ben amul ben bur bu wara jamu ci deug jamu ga am jar ñak ko jamu di lor illallah kudul yalla wahdahu mom rek la sharika lahu amul associé lahul mulk mom ngur wala wal hamd mom façon tant yeb wo wata mom ala kulli shay'in qadir lepp la man la ilaha illallah amul ben bur bu wara jamu ci deug illallah wahdahu kudul yalla mom rek am jaza wa'dahu lam bidé won def nako digon jaamam bimu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako wa nasara 'abduhu dimbalina jaamam bimu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa hazama al ahzaba wahdahu ta mom rek mo fa dal coalition yi coalition ne dañuy ñew daanel l'islam ginnaw gi nak dañ nan fofu nan bu la neex moy kon li moy ñaanu ko safa après dina la ko dimbal kon da dama fogon na bi do na ala bayka bi ak kele ah sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta yagna de wala bi yit bu bax la ko ci surtout ay arafat ak yoy mom bax na lol moy sangu ñaan djegal yalla yi legui kon safa ak marwa lol la après mu def arafat ñaanu arafat moy liñ na waxo nabi sallallahu alayhi wasallam dana ñaan bi gën lima wax man at yenenti yaroyni salatu wassalam ni ñew ap yi na jitu won moy la ilaha illallah moy li wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir après nak na ñaan ñaan yu bari yo man surtout ñaan yi après ci al azkar inshallah dina gëna gis buñ koy top ñaan yi par ci yi imam nawawi rahmahullah ñaan nga xamne gën na ko fi yeneen yo xamne man nga ko doli ci bi legui benen bi ci def moy nga dem mina non musdalifa ci guddi bi après masharul haram fajar bi nga dem sanni jamra yi bobu waxon nañ ne yaronbi sallallahu alayhi wasallam bi bo waxon nañ bo julle fajar da ngay tok ci montagne bobu après bo fa toge moy dañuy ñaan di lo para di ñaan bam leer mais duñu xaar ba jant bi genn ñu doora dem bu leeré rek ñu dem mune dafa jakarlo qibla bi mu ñaan dëf Allahu akbar dëf la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la moy li jëgë faan la ilaha illa Allah lool mu ne dañul nak di taxaw fofu nonu di wax loolu tamit ba la da jant bi moy léré nañu jant bi di gën nañu mu dem tam mina ngir sami jamra yi mu ne nak sami jamra yi bo fa démé ñaan bi sa bo sané da nga nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw après nang ko nga avancer voilà legui nga taxaw jattar lo qibla bi nga ñaan yegati fay loxo ginnaw jamra bu jekk bi moy bu ndaw bi li moy 10e non moy 11e 12e ak 13e bi bu ndaw bi ngay jekk bu ci digg bi ak bu mag bi bo paré bo sanne ben bi def li yopal legui da ngay taxaw da ñaan bo paré dem bi ci top nga def la même chose bu mujj bi nak fof do fa ñaan dara bo sanne xéré rek après da ngay dem lolu mo doon musdal moy lolu moy fin bi sax legui voilà lolu xawma lu taxo na fat moy ñetti jour yoy 10e jour bi 11e, 12e, 13e. Sop nan yol, nit ki bari lin fay def ay takbir, ay Allahu Akbar. Même tax ñu nekkul Makka, nek ci yeneen dëkk yi ni, sop nan ñu bari diko wax. Ñu bari diko wax lool, même bu dee ci jakkay, bu julle ba pare, bu ñu selmale rek, après ñu wax. Légui nak, man nañ ko wax mbolo, mais tamit ku nekk man nga ko waxal sa bopp. Ndax amna ñoo xamne ñoom dañu naan li wax bolo bi baax mais wax bolo bi baax na mais legi moy soa ñen imam bi wax gaay top di wala ko nek wax ko mais lan lañuy wax ak mina tamit moy bo manan mina wa mina moy ñet jour yo mo pour ki nga xamne ñet jour la choisir bu dé ci choisir de ci de lay yé da nga nan الله اكبر الله اكبر الله اكبر نيتيون الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد موي لول والا لول موم غاي باري دي باري دي باري دي وقت مستوي كوم مو ني جولي نونو رك ديدي 3 جوري توپ سي تي بي سي يورو تاباسي باخ ناني كو وي باري كوم لي مو واخ سي جاكاي اك تابيت ديكو واخ ني يين سي مبير بي moy lol Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu wallah no Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi moy commencer la ilaha illa Allah wala net Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar da yokwat benen wallahi alhamdu walillahi lol moy nak Allahu akbar moy yalla moy Allah er be di def ba ni je non ki wala wala Allah ñet yoon wallillah bom mo mujju la ilaha illa Allah moy amul ben bur buñu jara bu wara buñ wara jaamu ko dul yalla wallillahi alhamdu bur yalla la ñeel alhamdu mbolem xéetu kanti wallahu akbar no wallillahi alhamdu wa wallillahi alhamdulillah ba da nga la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wallillahi alhamdu lol mom mo gëndo mëna bari ci ñett jour yo do nekk mina ak boole ko ci yeneen façon ñaan yi lay ñaan façon bu nekk moy côté istighfar ñaan jéggel façon wala yoy yeb baqiyatu salihat ni def wala Allah subhanahu wa ta'ala ñu dingal dis no ko toi da ngay wax bu ñëkk wala yoy yeb baxna wala yoy yeb baxna amna bon 300 par non ko koy def lo 300 c'est à dire da ngay ñaan mi ne boy ñaan quoi par exemple baqiyatu salihat alhamdulillah wala lool la wala yoyu non moy baqiyatu salihat loolu loolu neena c'est sans limite quoi bon wala donc boudé julli ba paré yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa newon nga def 33 wala wala bobu nonu nonu bobu bobu mom respecter lim bobu ndax comme que wa lolou bo xam mais boudé fenen moy ni bu la nexé bo wala ak mina gi mel non même ndébi ndax yalla mo né ya ayyul ladina amanu kurullaha zikran kathiran amalu ko lim yeen ni gem yalla di len sikkar sikkar gu bay lu bari ci yalla yow da nga xam num tol ten xamul niñ tol moy né yow bul xet dara mo xam yaangi ci metro bi yaangi ci service yaangi ci jagan jaay bi yaangi ci sa tol yaangi sa bureau bo bu ci sa xel demé ci karam fexé tamit diko téwlu walé même boko téwlu wul del def di ni ñew yalla dina la ko may inshallah mais tok non rek di xolé ni rek da tamit xalaako man nga noppi tamit di xalaat ci yu mel nonu ay ci minum yalla mi li bind ak yoy ñi ñi ma sama promotion yi nga xam ni bañu nekké lycée wala bañu nekké collège wala bañu nekké primaire ñu bari dindu ñu man yalla may ma xewul ma ngi dindu walé gi diko togn diko be ma koy ñaan jël way day ñaanal ñoo mo yoy yeb nga koy xalaat lol jaamu yalla gu reuy la di xalaat ci kiwu yalla mais mo upp sax taxaw di julli te julli yo xamne do ko julli na fi le bodul bolé fay ci voilà ta lolou du lay dindul bo tamé yoy boy julli légui damay mëna concentré wu ci li ngay di ndax dang ko tam mais boudé tamoko yow fo togué yaangi xalaat ak film wala way lan mo wara xew centre commercial bi way wala sama gaay da na jamono bi ñu lay film ñu ni xelli premier yow ci yoré nga né mais yoy bo julli iblis nan la saway gaawal ci julli ci gaay di la xara wala yoy nak yoy la kon dal di gattal lool moy ñaani legui ci def dañuy def ni ñu waxo legui nak heure bi dafa moy kon ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kon ci moore jeexé té bu ñu jeexa tambal no ay 40 de minute rek lañ def né bax ma legui kon dañuy yëm non koko naalé tay lay jeex sax bi di ñëw ñu duggat suñu alquran yi mais bax ma kan bi di ñëw nak kon ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam rek lañ ñu gis bi ñu gis nak moy hadith jabir ibn abdullah ndax moy hadith bi dina detaay bu metali ak yaronte sa muy jabir ndonga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak papa mi sahaba lawon abdullah ibn amr ibn haram radi Allah ta'ala anhuma mom haditham lay xol nga xamne hadith bobu suti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako jangal itum ndax dafa ñew comme niñ koy gisé inshallah dafa ñew ja tek mu nek mat jaabe nek mat yi do gisé tu sax ñu ñew sétte ko biñ ko sétte mu laaj ana moy ñu naan mbokk fam légui ñu nak mom mu nako légui bu atté ci mom mu nako man la Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib mu nako wé sa wax bi mbokk ñewal contane ndax kan koku doomu Fatima ta Fatima doomu yaronte sa sallam sutum la mom la jangal aju mamam non jangalale ko xeb bi yepp inshallah bo wul ñu gis inshallah am dafa décrire détail amna ko ñu yemani non du bi di ñu wallahu ta'ala a'lam sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin